Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 351 van 22 april 2016 in de box hangen Witold Kupensky, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Luc heb ik net gesproken, die zit ergens in een nowhere land met alleen een half beetje telefoon. Twee blikjes en een stukje touw. Ja, zoiets ja. Dus naar internet. Die krijgen we niet goed de podcast in. Ja, ik zag dat Google aangeklaagd wordt, Bart, voor een luttel bedragje door de Europese Commissie. Door Europa? Wegens Android. Ja, ik had het nog laten gezien. Ja. Is dat niet een beetje ernstig? Ik bedoel, 10% van je omzet of wat daarin omgegaan is, is toch wel een vreselijke boete? Dat is een behoorlijke boete, maar kijk, dit is natuurlijk een eerste aanzet. En dan komt het Google met een tegenbod en dan gaan ze iets veranderen. En dan, er gaat jaren overheen voordat er ook iets echt concreets uitkomt. En tegen die tijd is er alweer zoveel veranderd dat het eigenlijk alweer overbodig is. Dus er gaat weinig veranderen. Die boete gaat ook niet echt... komen, denk ik. Mm-hmm. Maar ja, de vraag is denk ik meer van hoe ernstig of hoe waar is die claim dat Google zo dominant is met zijn Android. Mm-hmm. Ik heb er nog niet heel erg goed naar gekeken wat nou precies de bezwaren zijn van de Europese Unie. Ik geloof dat het ging om het feit dat Google fabrikanten dwingt om de Google Tools mee te leveren. Mm-hmm. En Google Chrome mee te leveren. Ja. God. Ik heb ook altijd die browser tool die ze hebben moeten meeleveren nooit echt begrepen. Kijk, mensen die surfen, dat is maar een programma waarmee het internet op gaat. En mensen die, heel veel mensen maken het niet zoveel uit wat ze gebruiken. Als ze maar bij hun buienradar kunnen en zo. En of je dat nou via Firefox of Internet Explorer of Google Chrome doet. Daar is het natuurlijk net als met Internet Explorer. Vroeger hadden we natuurlijk de Netscape is ook helemaal uit de markt geprijsd. Ja, er is natuurlijk maar wel is wat dominantie. Ja, weet is ik niet. Is dat eerlijke concurrentie is dan toch blijkbaar de vraag. Is dat een probleem? Ja, als er nu iemand komt die gaat gratis auto's aan iedereen verstrekken alle autofabrikanten gaan failliet. Is dat dominantie? Of ik weet het niet. Het is een manier van kijken. En als je dat niet leuk vindt of als Europa daar... Google voor wil aanklagen, dan laat ze dat maar doen. Ja, als je een telefoon koopt, staat er andersom gezien ook een Facebook-icoon op, wat je ook al niet wou als consument misschien. Dus. Nee, maar goed, Facebook betaalt die fabrikant en daardoor kan die fabrikant die telefoon goedkoper leveren. Dus doe maar, zeg ik. Ik haal het wel af. Maar dat is natuurlijk gek dat je dan als Google niet je eigen browser erop moet zetten en daardoor de telefoon goedkoper mag leveren. Want dat goed, dan... Als jij je telefoon wil leveren met een gratis besturingssysteem, dan moet je daar wel een aantal dingetjes op doen, zodat Google toch de tijd en energie en resources die het heeft gestoken in het ontwikkelen van het besturingssysteem toch terugkrijgt. Mm-hmm. Mm. Oké. Nou ja, het is inderdaad de vraag wat hiermee gaat gebeuren. Het is een twijfelachtig of je überhaupt dat wel zo... Of je zo problematisch moet zien. Maar ja, als je net de partij bent die probeert ook zo'n product in de markt te zetten. Dan kun je natuurlijk wel eens doen. Spy. Ik ga er heel even uit. Ik kom zo weer terug. Oké. Okay. Spy Eye Makers. Hello. How are you? Oh, good. I can put you in Leiden. Oké, okay, thank you. Oh, okay. Wait. Ik wil dat hier moet. Microfoon open. Yes, open. Wait. Ja, yeah. luisteraars, ik heb een grote rode knop op mijn nieuwe Skype-interface geklikt. We zijn weer terug. Even wat knip- en plakwerk. Want ik probeerde eigenlijk Wittold de mond te snoeren. Maar goed, we zijn er weer. Ik was bezig met het beginnen te praten over SpyEye. De makers van een toolkit om botnets te maken. Die hebben nu 24 jaar gevangenis gekregen. Ja, dat vond ik toch nog wel... Is dat niet een beetje erg overdreven voor een beetje bits creëren? Ja, je moet even kijken naar de schade die ze hebben aangericht. En hun botnet zou heel veel creditcardgegevens hebben gestolen. En een schade van ongeveer $100 miljoen hebben toegebracht. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of dit straffen zijn die proportioneel zijn. Of dat, het, dat men nu wil dat dit als een voorbeeld gaat dienen. Het klinkt flink. Maar zij maken, maar zij maken toch eigenlijk... Nee, ik vind ook wel dat ze straf moeten hebben, maar zij maken toch eigenlijk het pistool... Ze hebben dus botnet toch niet zelf toegepast? Ze verkopen de botnet, tool creator, aan criminelen. Maar ze hebben het botnet gemaakt. En ja. Ze verkopen vervolgens de toegang tot het botnet. Mm-hmm. Ah, oké. Okay. Dus ze draaien wel zelf de botnet. Het hangt een beetje vanaf hoe je dan naar kijkt. Het is... Aan de ene kant gaat denk ik jouw verhaal ook wel op. Het is het pistool wat ze hebben ontwikkeld. En ze hebben er niet mee geschoten. Mm-hmm. Ik moet even daarbij wel opmerken dat ik niet precies weet hoe het helemaal ervoor in de stil zit. Dus of zij nu wel of niet heel veel geld hebben verdiend. Of ze dat nou wel of niet hebben gebruikt, het botnet zelf. Of ze het alleen maar hebben ontwikkeld en verkocht hebben. Ja, het lijkt te zien dat ze het aan criminelen verkochten. Dus niet dat ze, dat ze het zelf hebben toegepast of zo. Maar ik kan niet helemaal... duidelijk krijgen, ook uit het persberichten die ik hierover zie, maar ik vind onafhankelijk daarvan lijkt mij 24 jaar gevangenisstraf ook met 100 miljoen schade nog steeds een beetje niet per se in verhouding of zo. Ik bedoel, als je in Nederland hier iemand doodschiet, krijg je toch ook geen 24 jaar? Dat is echt, het is echt een beetje... Nou ja, goed, de straffen in Nederland zijn natuurlijk zo bizar laag dat criminaliteit heel erg hoog is. Maar goed, dat is weer een hele andere discussie. Mm-hmm. Nogmaals, het klinkt als een hoop, als een hoge straf, maar ik weet niet precies wat hun bijdrage was aan het geheel. Dus mm-hmm. Het kan als een voorbeeld straf dienen om andere mensen af te schrikken. Het is ook wel interessant om te zien hoe precies, want dit zijn namelijk geen Amerikanen die dit hebben ontwikkeld. Het zijn mensen uit andere landen die eentje was onderweg van Thailand naar Egypte. Mm-hmm. En onderweg bij een tussenstop is hij gearresteerd in een land wat dus wel een uitleveringsverdrag had met de Verenigde Staten. Dus het is allemaal een beetje... Ja, het hele verhaal is erg interessant om te zien hoe ver de lange arm van het rechtssysteem van de Verenigde Staten reikt. En criminelen, zeker op internet, die kunnen ontzettende schade toerichten. Mm-hmm. En vaak zitten ze in een heel ver land waar je niet bij kunt. Dus ik denk dat het voornamelijk ook een voorbeeldfunctie is, deze straffen. Dat ze daarom zo hoog zijn. Maar mm-hmm. Nogmaals, ik ben niet helemaal bekend met hun totale betrokkenheid bij het verhaal. Nee, het is gevoelsmatig, onafhankelijk van alles, lijkt mij gewoon bizar hoge straf. Ja... Opera, de browser heeft nu een gratis unlimited VPN-verbinding, zodat we iets meer criminele activiteiten kunnen ontplooien, spybots makkelijker op het internet kunnen krijgen. We zijn iets anoniemer. Dus ja, dat is natuurlijk wel een interessant iets. Daar moeten ze toch ook geld voor betalen, zou je zeggen. Uiteindelijk zelf bedoel ik, als Opera zijn, dan moeten ze toch cash investeren in het instand houden van deze VPN-desktop truc. Het is een heel interessant verhaal. Want een VPN is niet gratis. Mm-hmm. Dus hoe ze dat precies gaan doen. Aan de andere kant, Opera heeft natuurlijk wel een lange geschiedenis met een compressie die ze hebben gebruikt. Opera heet het Turbo, geloof ik. En dat is met name in landen waar internetverbinding traag of instabiel is, is het enorm populair. Mm-hmm. En dat is ook altijd een dienst geweest die gratis is. En op die manier gaat het verkeer ook via de servers van Opera worden plaatjes gecomprimeerd, waardoor de bandbreedte minder is. Mm-hmm. Dus ik weet niet precies hoe ze dit gaan doen met die VPN. Ik denk dat naarmate het populairder wordt, je op zich wel er gebruik van kunt maken, maar dat het minder bruikbaar wordt voor dingen als streaming. Omdat hoe groter de groep is van mensen die het gaan gebruiken, hoe lager de gemiddelde doorvoersnelheid wordt. Ja, aan de andere kant is het denk ik een goede ontwikkeling. Op een bepaald moment. En misschien gaat dat ook iets doen met de prijzen van andere VPN-diensten. Mm-hmm. Maar we gaan het zien. Of krijgen we dan ook hierboven op dit platform weer andere diensten of zo? Want je hebt het over streaming dat juist langzamer gaat. Maar je kan natuurlijk ook denken dat je dat je een soort plugins krijgt voor nieuwe technieken. Maar kijk, ik zeg streaming omdat het een van de scenario's waar ik denk dat het voor gebruikt zou kunnen worden, is het omzeilen van geoblocaties. Mm-hmm. Zodat je toch de Amerikaanse content, die veel groter is, van Netflix kunt afnemen. Met je account in Nederland of waar je ook zit. Maar als de bandbreedte niet snel genoeg is en je kunt dat niet in een beetje de normale kwaliteit kijken, mm-hmm, dan wordt het dus onbruikbaar. Je kunt dan wel bij de films uit de Verenigde Staten en de series, maar ja, je kunt ze niet echt goed kijken. Ja, ik zie dat je virtuele locaties US, Canada en Duitsland kan kiezen. Op dit moment, ja. Ja. Het is wat beperkt, maar... Maar het zou wel betekenen dat ik Netflix, als ik dat in de... Want ik bedoel, Netflix zou in principe in elke browser moeten draaien. En dat hebben we nog niet uitgetest. Daar moeten we ook de laatste developer-versie voor hebben. Maar dan zouden we dus in principe mogelijk Netscape in Amerika kunnen... Ik bedoel, Netflix. Maar Netflix is actief de laatste tijd VPN's technieken aan het blokken natuurlijk. Ja, er zijn er een hoop geblokt, maar er zijn er ook nog steeds een groot aantal die nog steeds wel goed werken. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook altijd, net zoals bij de copyright-industrie, een gevecht tussen hen en ons. Dus Netflix die blokkeert dat nu en dan gaan de VPN-diensten weer iets verzinnen om daaromheen te gaan. Nou, ze hebben wel de techniek iets aangepast, want vroeger kon ik even een VPN-verbinding leggen met Zweden als ik Zweedse Netflix wilde kijken. En dan verbrak ik die eigenlijk voordat de film begonnen was. En dan streamde die op maximale bandbreedte gewoon door. Nu kan het niet meer. Dus op het moment dat je dan de VPN-verbinding verbreekt, dan zegt hij, dit is niet helemaal kosher of zo. Dus technisch hebben ze ook wat dingen aangepast bij de Netflix kant om dit tegen te gaan. Okay. Als je puur een tunnel nog steeds weet te leggen die blijkbaar niet op een blacklist staat of zo, dan zijn er nog steeds geen issues. Inderdaad, dus je moet gewoon een tunnel weten te vinden die niet op de blacklist staat. En ik denk dat VPN's meer servers gaan aanbieden of de IP-adressen van hun servers gaan aanpassen. Mm-hmm. Ja, maar goed, je hebt toch al een beperkt IP-nummers. Ook stel dat je dat dit een bepaalde range aan Opera IP-nummers. Dat zullen uiteindelijk straks zijn er 100 IP-nummers van Opera natuurlijk. Die, waar je door naar buiten kan via deze VPN-dienst. Dus ook die worden misschien mogelijk gemonitord. Dus je krijgt nog steeds wel dat anoniem, wat is anoniem, hè? Ik bedoel, uiteindelijk ga je natuurlijk via een van die 100 IP-nummers naar buiten. Het wordt niet getort, dus je zit waarschijnlijk toch met één IP-nummer over dat ding te browsen. En er zijn natuurlijk hele geavanceerde tracking methodes voor browsers en cookies en whatever, om toch te weten wie jij bent. Maar ja. Of denk je dat Opera dat ook actief tegengaat? Van die speciale, welke encryptietechniek mijn renderer voor canvas images techniek gebruikt. Ik zag laatst mensen, als je dus een canvas image rendert, dat afhankelijk van welke browser en welke videokaart en welk operating system en whatever, dat er een ander digitaal image in je canvas terechtkomt, binair gezien. En als je dat dus weer terug opvraagt, dat je dus in ieder geval een soort stempel kan hebben van dat jij bent, zonder cookies, zonder... Dus je hebt allerlei, en dan nog een aantal factoren bij elkaar, leeft toch op dat... Dat jouw computer jouw account is, zal ik maar zeggen. Dus het is nog steeds de vraag hoe veilig je bent, hoe anoniem je bent achter zo'n VPN. Mm-hmm. Maar goed, het is in ieder geval leuk dat het gratis is en we kunnen er binnenkort. Het is een interessante ontwikkeling en het is nu nog in een vroege developer-versie, dus het is nog niet voor het grote publiek bereikbaar. En het zal denk ik ook nog wel even duren of dat daar aankomt. Maar het is absoluut een ontwikkeling die onze aandacht verdient. Hm. En zeker ook onze aanmoediging verdient. Nou ja, je hebt natuurlijk mensen die nemen Firefox of zo, omdat ze denken dat ze dan een meer anonieme of een betere browser hebben, zou ik maar zeggen. Maar dit is misschien wel de manier om Opera voor Opera ook om weer publiek terug te winnen. Dus het is misschien gewoon ook meer een marketing stunt dan dat het een technisch... Misschien wordt het over 2 jaar wel weer uitgezet als iedereen een groot deel Opera is gaan draaien of zo. Maar ik bedoel, dan heb je in ieder geval weer de aandacht naar Opera weten te trekken. Hm. Goed. Wittelt, die heb ik nog niet terug, toch? Wat zag je nog meer in het nieuws? De AIVD heeft een jaarverslag uitgebracht. Een van de dingen die zij daar in vermelden was dat organisaties vaak niet goed in staat zijn om de duur en het effect van internetaanvallen vast te stellen. Uit het rapport kwam wel naar voren dat organisaties vaak wel redelijk in staat zijn om de deur op slot te houden en aanvallers buiten het netwerk te houden. Maar als ze eenmaal binnen zijn, dan blijken er eigenlijk maar heel weinig bedrijven in staat te zijn om te detecteren dat er ook iemand aanwezig is en dat die iets aan het doen is op het netwerk. Mm-hmm. Dus nadat ze binnen zijn, zijn de rapen eigenlijk gaar. Omdat een aanval vaak toch heel gericht is. Het is niet zo'n random poortscanner en zeggen, oh, we zijn ergens binnen, laten we eens gaan kijken. Nee, de meeste aanvallers zijn echt specifiek op zoek naar toegang tot een bepaald bedrijf. En als ze eenmaal binnen zijn, dan weten ze ook precies wat ze willen hebben en waar dat te vinden is. Mm-hmm. En kunnen dan bijvoorbeeld een achterdeurtje installeren om er dan op een later tijdstip makkelijker weer in te kunnen. Om de gevonden data ook makkelijk weg te halen. Dus ik denk op dat gebied zal er verbetering moeten komen. Het kunnen monitoren van het netwerk rare dingen die binnen het netwerk plaatsvinden. Mm-hmm. En niet zozeer dingen die aan de buitenkant plaatsvinden voor mensen die proberen binnen te komen. Maar hoe, je kan allerlei spul kopen natuurlijk, firewalls en allerlei geweldige tooling, maar dan nog kan er natuurlijk een slimme iemand zich daar... Maar goed, een firewall is dus voornamelijk om mensen om te voorkomen dat mensen binnenkomen. Maar als ze eenmaal binnen zijn, dan zullen dus ook tools moeten komen die op het netwerk zelf rare dingen kunnen detecteren. Mm-hmm. Maar moeten dat bedrijven worden die nieuwe tools gaan bedenken, denk jij? Of moeten er handmatige security officers komen die alles met hun 38 tools monitoren? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat mensen zich bewust zijn van dit soort dingen en hun netwerk zo inrichten dat daar op die manier ook iets aan detectie plaats kan vinden en misschien automatische het uitsluiten van toegang tot bepaalde servers. Of misschien moet je beter gaan nadenken over bepaalde bedrijfskritische informatie, hoe die toegankelijk wordt gemaakt. Mm-hmm. Ja, Zodat het voor mensen die er niet echt bij zouden moeten kunnen, er ook niet bij kunnen. Mm-hmm. Alles is maar verbonden tegenwoordig, dus in principe zou je overal zomaar bij kunnen. Je moet er nog vaak wel even door de deur heen, maar ja, in principe... Ja, inderdaad, daarna ligt het meestal helemaal open. De vraag is alleen, moet je dan niet gewoon denken van dat is zo en we moeten dit per document of per ding geweldige encryptie toepassen of zo via een of andere werkbare optie. Want ja. Ja, of ik weet het niet, je moet aan twee traps authenticatie gaan denken om bij hele gevoelige informatie te komen. Of misschien moet je wel ervoor zorgen dat bepaalde informatie niet altijd fysiek toegankelijk is. Dus wil je ergens bij, dan moet er iemand echt dat even op dat moment aansluiten. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Dat is natuurlijk niet in elke situatie een bruikbaar scenario, maar ja. Maar als we kijken naar de servermarkt of zo, dan zou Microsoft dit moeten regelen. Want ik zie sommige bedrijven op Apple's overstappen, maar dan hebben ze nog Microsoft nodig om dit soort domain security issues op te lossen. Of ik bedoel, een Apple server heeft niet die optie of niet die kracht of is nog te veel kinderschoenen, is niet Apple's ding. Nou goed, dat gaat mij mijn kennis een beetje te boven. Mm-hmm. Maar er moet in ieder geval over nagedacht worden. En er moet het een en ander in verbeterd worden. Althans, zo schrijft de AIVD. Ja, Wittold, wat is ook de AIVD en security? Als we nu allemaal Apples kopen in mijn bedrijf, heb ik dan een Windows server nodig om mijn data beter te beveiligen? Want Apple heeft toch niet... Oei. Apple heeft toch niet het serverniveau... Versie? Nee. Apple heeft geen server. Apple heeft gewoon Apple iOS en een server. Ja, dan kan je Linux doen, een Red Hat doen of een Windows server. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk over soesen. Ja. Ja. Dat zijn een beetje de standaard dingen. Maar volgens mij is Nederland vrijwel gestandardiseerd op Windows. Er komt daar een nieuwe versie uit. Eén deze dagen. Volgens mij is half mei of zoiets. De server 2016. Ja, 16. Ja, met de geüpdate Hyper-V. Hyper-V. Dus ja, het Nederlands MKB-land. En mensen willen niet te veel in de IT beheren. Dan laat ze liever over aan IT-rische zoals jij. Mm-hmm. Ja, en dan verdien je als IT-reseller wat meer op aan een Windows server volgens mij. Ja, Apples die zijn wel hip en zo, maar daar moet je een beetje budget voor hebben, laat het zo zeggen. Advocatenbureaus, weet je wel, sales marketing mensen. Mm-hmm. Of opmaakbedrijven, hippe internetbureaus. Maar ja, je, volgens mij is, heb je dan gewoon daaronder een Linux of een Windows server draaien. Ja, en Linux support alle applicaties, hè, volgens mij. Dus, ja. Maar dat weet jij beter dan ik. Ja, natuurlijk. Maar jij bent er dagelijks mee bezig. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik constateer dus dat er een soort vreemde trend is dat als je werkplek Apple gaat draaien, dat Apple helemaal geen security model heeft. En we hebben nu over de AIVD die zegt, ja, als je eenmaal binnen bent, dan moeten dingen secuurder en dan moeten dingen afgeschermd worden. Maar ja. Ja, maar ik heb ooit een keer gesproken met een Windows-expert over Apple. En die zat alleen maar af te geven. En ja, ik zei terug van, nou, sinds ik een Apple heb, Apple iPhone, ik heb nooit echt last van virussen of rare dingen gehad. Terwijl ik sinds ik Windows 95 gebruik, vaak ik Blue Screens of Dev heb gehad, virussen en andere rotzooi. Dus dat komt gewoon door dat Apple gewoon toch die speciale blok heeft, hè, in dat OS. Het is net als een schip, als het wordt geraakt, dan is het gewoon één onderdeeltje wordt dan... afgesloten, maar voor de rest blijft hij gewoon doorvaren. Mm-hmm. En dat heb ik niet... met Windows is dat toch anders, volgens mij. Hoewel Windows 10 weer wat veiliger is, zeggen ze. Maar dat moet ik nog zien. Ja, dat moet... Er zijn natuurlijk de afgeschermde stukken code en weet ik veel wat, geeft ook problemen. Ja. Ze kunnen het alsnog ook nog weer uitbreken om bepaalde opties te doen binnen Windows. Dus ook daar weten we niet wat... kunnen hackers vast wel ergens omheen. Wat ik wel interessant vind, is gewoon die hele enterprise-strategie van Apple. Apple, dat gaat natuurlijk wel lekker. Die iPhone-verkopen lopen wel terug, maar ze gaan echt... Ze proberen echt met IBM bijvoorbeeld, op applicatieniveau met apps, die enterprise binnen te gaan. En je ziet ook dat de verkoop van Apple-computers redelijk loopt in de ideale PC-markt. Hè. Ze hebben wereldwijd op Apple al Acer gepasseerd. Asus doet het wel redelijk goed in Nederland, maar het is toch een ding wat in trek blijft. En als je kijkt naar de nieuwe specificatie van de MacBook, die afgelopen week is uitgekomen, ziet ook wel mooi uit, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ik heb er geen, ik heb alleen mijn iPhone, maar als ik ben serieus aan het overwegen om ooit een keer weer naar de MacBook over te gaan. Ja. Ja. Ja, goed. Het is natuurlijk als je 100 werkplekken moet uitrusten met Apples of je moet het uitrusten met PC's, dan heb je in eerste instantie natuurlijk al een flinke investering extra, zal ik maar zeggen, in Apple-land. Ja. Applicatie, je hebt alsnog Office 2011 nodig of zo. Dus je bent toch nog weer in de Microsoft-land. Je hebt waarschijnlijk dus een Microsoft-server nodig om je rest van je spullen secure te houden. Ja. Ja. De services zijn belangrijk. Kijk, als je een HP of Dell, wat dan ook hebt, dan heb je vaak die services zijn goed gericht. Maar zijn Apple-dingen allemaal afgesloten. Dus je hebt toch wel een goede expert erbij nodig om dat te onderhouden. En dan moet je natuurlijk in jouw geval dan Apple-reseller worden, hè, of een expert center. En dan, het is natuurlijk wel een business aan zich. Je ziet toch wel wat resellers... Apple expert worden en certified en repair center status krijgen. En ik zat laatst bij Infotech, een van de grote resellers in Nederland, die hebben ook gewoon ook Apple specialisten die intern mensen opleiding om met Apple om te gaan. Mm-hmm. Dus, en dat heb ik niet over MacBook, maar echt over echt zakelijke toepassingen. Dus, wat nog verder in het land? Microsoft, de grote software-leverancier, had gisteren de cijfers bekendgemaakt. Hebben we dat al besproken of niet? Nee, ik heb die cijfers even ook niet op de lijst gezet. Ik zag allerlei cijfers beschikbaar komen. Hier en daar wat neergaande trends over de jaren heen zie ik dan komen. Ik zag dat McAfee 12.000 mensen, of Intel 12.000 mensen ging ontslaan. Ja, die gaat ontslaan. Die worden allemaal ontslagen. Ja, de exit... Die hele Skylake, nou, kijk, die Windows-markt ligt natuurlijk op zijn gat. Althans, die PC-markt is natuurlijk dalende. Mm-hmm. Er worden nog wel PC's verkocht, maar het verschuift de markt. Alleen als je goed kijkt, is het vooral wat HP, Lenovo en Dell worden echt de grote spelers. En dan zie je nog Asus een beetje goed doen. Vooral in Apple, volgens mij. Ja, maar mensen kopen toch niet voor een smartphone van een budget wat ze hebben dan een nieuwe PC. Dus... alleen tikgeiten zoals ik, die kopen nog eens een nieuwe PC. Dus, en dus ze wachten op die renewals die eraan komen. Maar die blijven maar nog niet komen, zeg maar. Dus, kijk, die hele markt verandert. Die markt transformeert. Dus wat wel goed gaat bij Impulse, Internet of Things. Hè? worden ook wel mensen voor aangenomen. Maar gewoon, ja, je hebt gewoon af en toe zulke optimalisatieslagen nodig. Klinkt heel lullig allemaal, maar het is nou eenmaal zo. En, nou, het is wel grof, toch? Ja, dat is zeker. Dus dit is meer dan 10% van, in ieder geval, het is wel een hele grote, het is wel een enorme aanpak dit, ja. Mm-hmm. Dit is niet zomaar iets. Nee, maar dit is toch wel, ja, kijk, het probleem is met die winterleveranciers zoals Microsoft en Intel, hè, voor winterlsystemen, daar weet jij ook alles van. Mm-hmm. Is dat gewoon die hele mobility slag, daar zijn ze pas laat ingestapt. Ja. Als je kijkt naar Intel met mobiele processors, ja, ARM, een Britse leverancier, is gewoon hier de meeste daarin. En Intel komt daarin natuurlijk wel in terug. Kijk, Intel heeft ook wel sterke punten, zoals de server, de Xeon chips, die net zijn uitgekomen, die E5 chips. Voor switches en servers, HP gebruikt ze Lenovo. Maar als je kijkt naar Microsoft, naar de kwartaalcijfers, behoorlijke dalende cijfers, bijna 6% omzetdaling en 25% winstdaling. Het gaat, wat slecht gaat, is gewoon die OEM-verkoop van Windows. En ja, gewoon voor PC's. En ook, nou ja, Windows Phone, dat is helemaal gekelderd. En die Lumia's, ik weet niet hoeveel daarvan nog heel veel voorraad liggen. En wat wel heel goed gaat... Microsoft heeft gezegd dat ze hele grote voorraden hebben liggen. En ja. De verkopen die zijn echt helemaal ingestort. Ja, en dan echt tussen haakjes... ik spreek met Lumia-gebruikers. Die zijn allemaal tevreden. Hè? Die vindt het fantastisch. Helemaal geïntegreerd met Windows. Ja, die dit niet zo'n ding hebben. En dat zeg ik nu vanuit mijn... Ja, en ik zit nu in de auto met mijn iPhone 6S via Skype lekker te babbelen. Maar ik heb nog nooit echt een negatieve Lumia-gebruiker tegengekomen. Alleen ja, mensen gaan toch liever op de Android of op de Apple. En wat wel goed gaat met Microsoft trouwens, hè, is die Office 365. Dat gaat echt, daar wordt echt alles op gegeven. Dat zie ik ook in Nederland, bij de Nederlandse IT-Microsoft-resellers terug. Veel Office 365-trajecten. Dynamic CRM loopt goed. Azure begint te lopen, grote groei. Alleen wat ik uit de markt hoor, is dat Azure toch flink moet oppassen tegen AWS. AWS had ook deze week zijn conferentie gehad in Chicago. Die ook tientallen nieuwe tools uitbrengen voor goedkope en efficiënte dataopslag. Dus het wordt een spannende markt. De run rate van Microsoft Cloud Business is nu $10 miljard. En volgens mij in 2018, dus daar praten we over nog binnen 2 jaar moet het op. Dit was even een brug. Of 20 miljard. Je viel heel even weg. Mogelijk een brug in het vier... Ja, sorry. Ik viel even weg. Ja. Ik viel even weg. Excuses. De... Hoor je nog? Ja, prima. Ik luister, sorry. Ja, Microsoft. De cloud wordt beter. Maar de Office 365 wordt ook beter. Maar hoe lang is dat... Hoe lang zal dat allemaal goed gaan? Adobe heeft natuurlijk ook laten zien dat hun abonnementenmodel goed werkt. Ja, heel goed. Het is gek eigenlijk dat zo goed werkt. Of het is een tijdelijke hype. Want uiteindelijk heb je toch altijd mensen die op de lange termijn denken, dit is het niet, zal ik maar zeggen. Nee, niet iedereen is tevreden met die abonnement, maar ja, je ziet dat Adobe heeft wel een goede roadmap gedaan, vind ik. Mm-hmm. Ja. Nou ja, Adobe heeft gewoon iedereen voor het blok gezet natuurlijk. En gezegd van ja, daar heb je wel wat klachten over gehad, maar ja, het werkt wel. Microsoft doet het ook. Iedereen, weet je wel, als je echt wil overleven nu, is gewoon het verkopen van één softwarepakketje en pas na 4-5 jaar terugkomen, dat lukt niet meer. Mm-hmm. Zo'n softwarepakket moet gewoon permanent worden geüpdate, nieuwe features, de markt gaat snel, het werkt gewoon niet meer. Je kan er ook snel van af. Hè? Je kan ook zo'n pakketje gaan gebruiken. Maar je kan ook gewoon overstoppen naar iets anders als je wilt. Mm-hmm. Dus het is geen verplichting of zo. Alleen ja, het is, zo werkt de markt kennelijk. Dus, Adobe heeft dat goed gezien, denk ik. Alleen, die prijzen zijn natuurlijk niet mis die je betaalt. Maar ja, dat deed je ook voor die on-premise pakketten, zeg maar. Ik hoor toch ook aan de Adobe kant wel mensen van, ja, kunnen we niet wat anders? En... moeten we niet gewoon op school ook Blender leren of zo? Ik bedoel, er wordt toch wel opeens, wordt er hier en daar, valt opeens het woord Blender en andere woorden die ik eerder nooit hoorde. Dacht ik, ja, maar... Dat geldt ook voor Office 365. Ik heb een probleem met mijn Windows PC'tje. Dat ging ik met mijn Office met opslaan doen. En dan heb ik even Open Office gedownload gratis. Nou, dat werkt prima. Mm-hmm. Het is bijna hetzelfde, alleen voor Office, dat is gratis. En voor Office betaal je toch per jaar een licentie, zeg maar. Dan mag je wel het op een aantal devices gebruiken. Ja. Dus, ja. LibreOffice en OpenOffice zijn... ja. Zijn, ja, geweldig, ja, zijn geweldige pakketten. Dus... Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb LibreOffice gebruikt. Mm-hmm. Laatste weken. Naast mijn Office 365, ik vind het gewoon prima werken. Ik vind het echt een lekker pakket, ja. Dus het is even wennen, wat perspects. Dus, en dat is gewoon gratis. Maar ja, dat gaat niet de hele wereld over, zeg maar. Nou ja, ik zie op Apple zie ik in ieder geval dat de mailer van Apple heel vaak niet gebruikt wordt. Maar dat Thunderbird toch marktaandeel wint op dat punt ook. Dus je ziet dus... Goedemorgen. Ja, ja, ik moest even, kom even binnenlopen. Ik loop door naar mijn office. Ja. Ja, dus je ziet zelfs op de Apple-gebied dat mensen dus zeggen van... Ja, de corporate Apple mail client, die dishen we en we zetten er toch maar Thunderbird op. Of ja. Zo. Dus... ja, dat is prima. Thunderbird hebben we vroeger ook gebruikt. Ja, ik zie ook... Het was veilig. Mm-hmm. In de jaren 90, begin 2000 heb ik vaak Thunderbird gehad. Omdat het veel veiliger was dan Exchange. Dat werd constant aangevallen met virussen. Mm-hmm. En toen waren die antiviruspakketten ook niet altijd even lekker, wat dan ook. Dus Thunderbird was gewoon safe. Althans, ja. Ik vond het safe werken. Safer dan Outlook. Mm-hmm. Ja. Ja. Goed. Wat zagen we nog meer in de markt? Niet zo al te veel. We zagen op podcastgebied dat Google Music, Play Music podcast support krijgt. Dus hopelijk kunnen we de IT-bende podcast straks via Google Play luisteren. Ja. Het is nu in Amerika en Canada gelanceerd. Ja. Dus. Ja, wat ik wel zie is tot die slag naar de cloud langzaam. Die ABC heeft zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Nou, die hele hoge high-end storage systemen zijn in. Hè, zoals flash storage begint in te komen. Alleen de standaard storage, dataopslag. Ja, je ziet gewoon dat veel bedrijven toch dingen op Dropbox zetten. Of AWS, of Azure, of wat dan ook. Of dingen in de cloud. En dat zie je een beetje ook terug bij andere storage leveranciers. Als je kijkt naar de Seagate-cijfers van het laatste kwartaal, dat is ook minder. Mm-hmm. Dat komt ook mee door de PC-markt. Die natuurlijk een beetje taan is. Dus al die pure harde schijven, ik weet niet wat jij allemaal merkt. Ja, wij doen eigenlijk alleen nog maar SSD. Dus we doen wel voor opslag die groter is, natuurlijk, harddisken. Maar zelfs voor servers gaan we al... bij een grote opslag in de servers gaan we richting SSD. Dus gewoon 4 SSD's in een RAID-combinatie om gewoon meer capaciteit te halen. Het is betaalbaar. En wat me opvalt is dat de alle grote serviceleveranciers, dus Hewlett Packard Enterprise, Dell, Lenovo, Fujitsu, allemaal hun servers hebben opgegraded. Allemaal tegelijkertijd bijna allemaal. Echt allemaal hebben getweakt. Mm-hmm. Dus goede nieuws is voor de servermarkt is dat Software Defined vaak draait op een x86 server. Dus ik denk dat de komende jaren die bedrijven daar vruchten proberen van te plukken, zeg maar. Weet je wel, dat je Software Defined Networking op een server gaat doen, Software Defined Storage. Software Defined Anything. Dus dat is een beetje wat me opviel de laatste tijd. Ja, dus, voor de rest is er denk ik niet veel nieuws deze week. Dus... ja, we moeten het een beetje uitzoeken altijd, het grote nieuws. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk aanbestedingen, hier en daar rechtszaken. Wat me opvalt is altijd bij aanbestedingen dat er toch af en toe... is een mega aanbesteding geweest van de Nederlandse overheid, 2 weken terug. Ruim 122 miljoen euro voor nieuwe datacenters, vernieuwing. We hebben een aantal partijen op gewonnen, onder andere Infotech. Dat is even afwachten of de andere partijen die hebben verloren, dat daarmee genoegen nemen, zeg maar. Mm-hmm. Dus je ziet de markt wel weer een beetje opkrabbelen, zeker vanuit de overheidskant. Er is een hoop dingen te doen, hoor. Overheid, ik zie nog steeds bij de overheid de Windows 7 bakken, die in 2020 natuurlijk end of life zijn. Maar ik zie ze niet upgraden naar Windows 10. Nee, dus, dat is even afwachten. Dat denk ik, dat is wel ons geld. Waarom niet nu naar Windows 10 overschakelen, nu het kan? Misschien is het even wachten op de Windows 2016 en dat ze dat combineren dan met de upgrade naar Windows 10 en nieuwe PC's. Dat je gewoon één keer bam een nieuwe serveromgeving hebt en een nieuwe clientomgeving. Mm-hmm. Dus dat zou het ook kunnen zijn. Dus, maar er zijn genoeg activiteiten hoor. Er is een grote Google-evenement in Amsterdam in mei. Met allemaal cloud-toepassingen. Er is een grote AWS-evenement in Nieuwegein. Met allemaal houten metoten. Dus, ja, de Azure heeft wel deze week hun containerservers in de lucht gebracht. En dat heb ik gezien. Dat zijn die Azure Container Lasers. Die werken met Docker. Ja. Ja, en ik zie dat containers wel hot worden. Misschien kunnen we daar toch wel even over hebben. Ondanks dat er geen nieuws is, wel nieuws daarin. Ik zie dat bijna elke partij, grote leveranciers, ook op het gebied van development echt die containers ingaan. Red Hat, zelfs Cisco, Google en Microsoft nu. En die Microsoft Container Services, die Azure Container Services, dat was wel groot nieuws. Dat werd wel opgepakt. En dat is natuurlijk wel interessant. Wat is jouw, ben ik wel benieuwd naar, wat is in jouw ogen, of jullie ogen, een container? Wat kan je ermee? Wat is een container? Hoe leg je dat uit? Hoe leg je het uit? Wat is een container? Een container is geen... normaal kan je natuurlijk zeggen, ik neem een stukje... Ik gooi een stuk software gooi ik in een Hyper-V of in een virtuele... In een VM. In een VM gooi ik een stuk software en dan heb ik alles mooi bij elkaar. En als ik het opstart, dan doet het als een blokje. Maar dat kost als je eens een blokje hebt, kost het bijvoorbeeld 4 gig intern geheugen. Ja. En als je er een hele berg hebt, kost het je zoveel intern geheugen dat onhoudbaar is op één machine. Dus dan moet je heel veel machines neerzetten voor al die VM's te runnen. De container servers runt eigenlijk in je huidige operating system, maar dan met specifieke, hoe noemen we het op Windows, DLL's of executables, in een soort zip, in een soort blok, in een grote file. Maar het draait wel in de huidige geheugen en de huidige processor. En het draait dus, maar het is wel geïsoleerd van de andere. Dus als ik een DLL met versienummer 1.35 nodig heb, en mijn operating system heeft diezelfde DLL met versie 3.12. Dan als ik hem in mijn Docker image run, dan krijg ik toch gewoon de DLL met 1.35 aangeboden vanuit de Docker. Als ik een lege taal gewoon zeg, Docker is gewoon handig omdat het minder opslag heeft en gewoon simpele taken kan uitvoeren. Tegen lage kosten en minder opslag. Is dat het ook of niet? Ja, maar het is ook gebundeld. Dus het is een veilige... De podcastplayer.com... Martin, het beste te omschrijven als een soort het midden tussen een sandbox en een virtuele machine. Ja, precies. Namelijk niet een hele machine die je virtualiseert. Ja. Dan alleen een stukje afgeschermde sandbox in je systeem. Ja, het is eigenlijk standaard runt je programma gewoon op het onderliggende operating system. Maar alles wat je anders wil hebben... zelfs het operating system, delen daarvan kan je in je verplaatsen naar je Docker-omgeving of naar je container. En dan krijg je die omgeving aangeboden. Dus oké. Ja, je hebt dus een betere continue stack aan versienummers. Waardoor je zeker weet dat je software draait. Ook als je dus dan 50 applicaties draait. Dan draaien ze dus allemaal met een verschillende versie van jouw DLL, zal ik maar zeggen. En wat is het verschil tussen Docker, wat heel erg in trek is, en Kubernetes? Want dat zijn de twee dingen die ik nu vaak tegenkom in de media en bij mijn artikelen. Oh, dat kan ik zo zelf niet beantwoorden, want ik ben alleen maar bezig met Docker. Oké. Okay. Nee, wat mij opvalt, jongens, is dat... het is niet alleen een serverding, dat hele Docker. Microsoft zit er natuurlijk in. Docker is natuurlijk populair, het is al lang omarmd door bijna alle grote serverleveranciers. Mm-hmm. Maar ik had laatst een heel interessant gesprek op Cisco Partnership met Zorawar Biri Singh. Hij is de nieuwe CTO van Cisco. Hij komt van HP vandaan. Daar deed hij de cloud business. En wat hij zegt is van dat resellers, IT-dienstverleners, maar ook bedrijven... eigenlijk is het goed nieuws voor bedrijven als voor IT-researchers dat je dan met containertechnologie kan je gewoon is het veel goedkoper om je storage te runnen, zeg maar. Mm-hmm. En je data in een datacenter via je netwerk gebaseerde datacenter, zeg maar. En hij verwacht dat de workload daardoor efficiënter en goedkoper kunnen worden gedraaid. En dat, ja, de workload is denk ik dus geheugen gebruikt. Ja. Is denk ik de main issue. De storage is natuurlijk lekker. Ja. Een VM heeft natuurlijk meer storage nodig dan een container. Want de container is alleen maar zo groot als alle files die de verschillen. Nee, en daarom. Ja. En wat hij zegt is dat er veel VM's, storage VM's, hè, naar de public cloud gaan, zoals AWS of Azure. Maar dat je maar juist door container technologie, dat je veel meer dingen wordt gewoon lekker in je datacenter kan houden. Omdat je dan minder opslag en efficiëntere workloads hebt, zeg maar. Dat was zeg maar zijn stelling. Op AWS niveau geldt dat natuurlijk voor AWS zelf. Maar voor mij, hoe duur is storage? Voor mij als als ik nou 8 VM's draai en ik zou straks 8 Docker en dingen daarvan maken, dan zou ik inderdaad misschien 10% van de space innemen. Maar die space kost niks. Dus wat interesseert mij het eigenlijk? Hoeveel Nee, maar ik zag ook bijvoorbeeld, ik zag ook laatst met de CTO van VMware en die zegt dat het enorm in is ook op workspace niveau, weet je wel, voor Horizon, voor apps, weet je, voor die nieuwe generatie apps die je allemaal op je clients gebruikt, dat ook een hele interessante toepassing is. Alleen ik vraag me weer af, is container geen concurrent van VMware of van Microsoft Hyper-V of Red Hat, KVM? Hoe zie jij dat? Ja, het zijn concurrenten, want je gaat natuurlijk minder complete VM's afnemen. Oké. Dus het is, maar moet het wel omarmen dan, al die VM-leveranciers zoals VMware, vSphere en Microsoft Hyper-V en Red Hat KVM? Of Red Hat Virtual? Ze kunnen moeilijk de techniek negeren natuurlijk en zeggen dat is dat je moet per se VM's draaien, want er is natuurlijk geen argument voor. Dus maar het wil ook niet zeggen dat VM's helemaal einde oefening zijn, want je kan niet op dit moment alleen in een Docker-omgeving gewoon een Linux in de lucht hijsen, zal ik maar zeggen. In theorie zou dat natuurlijk wel kunnen, maar dat is niet op dat niveau is het Docker nog niet ontwikkeld. Oké. Nou, wordt ongetwijfeld gevoeld. Het valt me op hoor, dat dat nu echt on is. En nu, ik zag ook dat Google een grote conferentie houdt in Amsterdam in de Westergasfabriek. En daar wordt ook ingegaan op die hele Google-benadering van containers. Maar wat ik wel zie is dat het lastig is als je natuurlijk nu die nieuwe Azure containers hebt. Die zijn natuurlijk toch niet compatible 100% met de Linux Docker containers. Dus dan krijg je toch alweer die opsplitsing. En het voordeel wat je dus hebt als alles dezelfde Docker containers zouden zijn, zou natuurlijk geweldig zijn. Ja. Ik kwam altijd al wat ik wil over die hele public cloud, dat het ook heel makkelijk is om je data op te staan in de AWS cloud of Azure, maar dat het moeilijk is alles weer eruit te halen. Dat je toch een soort vendor lock-in-achtig iets krijgt. Wat vind je daarvan van die stelling? Of klopt dat niet? Het is allemaal lekker makkelijk je data inhalen en buiten halen. En ja, ik heb zelf niet ik heb er zelf geen last van. Ik zorg ook zo altijd dat ik in ieder geval bij mijn data kan, want het lijkt me een gezonde situatie. Dus ik word niet echt hard tegengewerkt of zo. Oké, interessant. Even die container discussie. Mandrill, de grote verstuurder van mails in de wereld, die natuurlijk ook Mailchimp runt als mail applicatie, die gaat nu eind van de maand de stekker eruit trekken uit gratis Mandrill systemen. Dus alle simpele sites die gewoon gebaseerd zijn op het versturen van mail via Mandrill, die hebben nu een probleem en die zijn nu allemaal aan het migreren, want niemand wil natuurlijk betalen. Dus dat is een beetje een rare trend. Dus ze willen eigenlijk het liefst natuurlijk iedereen overpoorten naar betaalde servers. Maar ze krijgen het tegenovergestelde effect dat iedereen zegt van we gaan weer op zoek naar nieuwe technieken om onze mail te versturen. Dus wat dat betekent weet ik niet. Aan de andere kant zijn ze druk aan het innoveren, Mailchimp, denk ik. Ja. Dus misschien is het ook gewoon gezond om niet gratis maar voor de halve wereld mail te versturen. Ja, van die gaat de zon op. Nou, daarom, ik denk dat het misschien ook wel gezond is, maar het is wel, ik zie wel dus heel veel developers die zijn nu aan het sleutelen aan hun Mandrill mail delivery. Dus laat ik ook maar weer verder gaan met mijn aan mijn Mandrill mail delivery sleutelen. Okay. En, iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.